شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وح که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب دیده به ره تا به سحرگاه، ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه، غم ها به سر آمد زنگ غم داران، از دل به زدونم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. پیش گلها شاد و شیدا دوران، دیده تو از دل و جان من شده مفتونت، در آن عشق و جنون مفتون تو بودم، اکنون از دل من بشنو تو سرودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.